Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun găsit, consultări la Cotroceni pentru alcătuirea următorului guvern. Între timp, actualul guvern asigură funcționarea executivă, este în ședință în aceste momente. Studenții la medicină intră în grevă japoneză, nemulțumiți de amânările în organizarea examenului de rezidențiat, iar premiul Nobel pentru pace a fost câștigat anul acesta de premierul Etiopiei. Acestea și altele imediat, începem cu prognoza meteo. Vreme în general frumoasă astăzi, cu ploi slabe doar pe alocuri în Carpații Orientali. Este vânt în regiunile estice și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi între 14 și 23 de grade. În București acum 21 de grade, maxima va fi în jur de 23. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La Palatul Cotroceni, șeful statului și partidele parlamentare au început azi consultările pentru formarea unui nou guvern după ce cabinetul Dăncilă a fost demis ieri prin moțiune de cenzură în Parlament. Mai multe formațiuni s-au întâlnit deja cu Klaus Iohannis. La Cotroceni se află și colegul nostru Cristi Citre. Bună ziua, Cristi! Cristi, care sunt variantele preferate până acum? Bun găsit, au fost deja 4 partide parlamentare aici la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Primii au fost liberalii, urmați de cei de la PMP, cei de la USR, apoi maghiarii de la UDMR și PMP, Partidul Mișcarea Populară. Liberalii au declarat, Ludovic Orban declarat la finalul consultărilor, că i-a spus și președintelui că PNL, prima opțiune pe care o are Partidul Național Liberal, este cea a alegerilor anticipate. Dacă nu se va putea ajunge la un consens pentru declanșarea lor, spunea Ludovic Orban, atunci ei sunt dispuși să-și asume guvernarea, chiar și una minoritară. La rândul său, Dan Barna, liderul USR, a spus că a venit la președinte cu pactul pentru anticipate pe care îl propusese partidelor parlamentare și a spus că USR rămâne în continuare la ideea de a nu intra la guvernare, dar s-a declarat dispus să susțină un guvern minoritar care să nu fie construit în jurul Partidului Social Democrat. De cealaltă parte, maghiarii, dar și cei de la PMP, au spus că i-au propus președintelui propria variantă de prim-ministru, propriile variante de prim-ministru, dar au spus că sunt dispuși să susțină și un guvern minoritar al Partidului Național Liberal. Cristi, trebuie să menționăm că dacă până acum PNL și USR par să fie dispuse să facă alianță împreună cu alte partide de asemenea, și liderul Pro-România anunța că va încerca să creeze o majoritate parlamentară, dar cu cei din ALDE și din PSD, deci o altă variantă. Următoarele puncte de vedere înseamnă că vor fi diferite de ce am ascultat până acum. Se știe dacă PSD trimite sau nu delegație la consultări? Social-democrat, cel puțin Viorica Dăncilă spunea aseară că nu va merge la consultările de la, nu va veni aici la Palatul Cotroceni, cel mai probabil nu va veni nimeni de la Partidul Social-Democrat. Acum câteva minute au intrat cei de la Pro-România și urmează și cei de la ALDE și cei și minoritățile naționale și, într-adevăr, Victor Ponta nu a marșat pe ideea susținerii unui guvern liberal de dreapta, ci a unui guvern de stânga pe care să-l construiască în jurul Pro-România, ALDE și PSD, dar evident fără ca în partid să mai existe Viorica Dăncilă și liderii centrali actuali ai Partidului Social-Democrat. Cristi Citre de la Palatul Cotroceni, mulțumim, păstrăm legătura și revenim cu informații de la următoarele runde de consultări. Între timp, mai mulți lideri ai PSD discută o strategie a partidului. Anca Grădinaru este acum alături de noi și ne spune despre ce este vorba. Bună ziua, Anca! Bună ziua! Într-adevăr, sunt mai mulți lideri, printre care președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, om de bază în PSD, de asemenea mai mulți lideri locali, printre care și lideri de filiale din țară, știm de Dumitru Buzatu, de Marian Oprișan, care discuta în absența liderului PSD, deci în absența Vioricăi Dăncilă, care se află la Palatul Victoria, în ședință de guvern. Nu știm dacă este o ședință făcută intenționat în momentul în care are loc o ședință de guvern sau nu, vom vedea. Sunt lideri care în continuare cred că Viorica Dăncilă, o delegație a PSD-ului, ar fi trebuit sau ar trebui să meargă la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis, însă, din câte știm, premierul nu ar vrea să meargă pentru că este de părere că nu ar fi doar o ocazie de a fi umiliți încă o dată. Se discută despre această strategie în contextul în care în această seară, după ora 18, va avea loc un cex al PSD. Am întrebat dacă se ia în calcul începerea unei negocieri cu Victor Ponta în vederea formării unei coaliții de stânga, care să contrabalanceze coaliția formată din PNL și USR eventual, și se pare că cel puțin unii PSD-iști mi-au declarat, citez acum, dacă Victor Ponta dă dovadă de bună creștere, am încheiat citatul, e posibil o astfel de negociere. Cu alte cuvinte, deocamdată cel puțin o parte a liderilor nu vor ca Viorica Dăncilă să plece din fruntea PSD și să rămână cel puțin până în prima parte a anului viitor, când PSD va avea un congres și atunci își va alege o nouă conducere. Bun, mulțumesc, Anca Grădinaru. Deci, la PSD situația este în acest moment incertă. La ora 18 va avea loc ședința CEX. Revenind la consultările de la Cotroceni, liberalii așadar susțin varianta alegerilor anticipate, dar sunt gata să preia și guvernarea, după cum spune liderul PNL Ludovic Orban. Suntem la debutul consultărilor, vom urmări pozițiile exprimate de formațiunile politice în cadrul acestor consultări. Cu siguranță, propunerea de premier a Partidului Național Liberal este în persoana președintelui partidului, adică subsemnat. USR preferă varianta alegerilor anticipate de asemenea, ce altceva cere partidul, spune președintele USR Dan Barna. Primari în două tururi, fără penal în funcții publice, repararea efectelor ordonanței 114, secția specială, PNDL-ul și corectarea legilor justiției și îndreptarea acestora. Sunt câteva dintre principiile pe care le-am transmis și președintelui, pentru că România are în momentul de față ocazia să o ia într-o direcție bună. Se poate, putem să ieșim din logica resemnării că în România nu se poate nimic. În România se pot face foarte multe lucruri și ziua de ieri a arătat că oricât de confiscat este statul de către PSD de la nivel local până la vârful instituțiilor, există suficiente energie și suficiente soluții pentru a merge mai departe. UDMR nu susține varianta anticipatelor, vreau un guvern validat cât mai repede care să rămână în funcție până la alegerile parlamentare de anul viitor. Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Anticipate ar însemna în acest moment un guvern interimar până în martie-aprilie, eventual mai. Ar însemna parlament dizolvat după decembrie, până decembrie nu se poate. Ar însemna că nu se va face buget și nu vom avea buget până în iunie anul viitor. Să arunci țara într-o astfel de criză politică financiară înseamnă că nu vezi riscurile să intri în 2020 într-un an electoral fără buget aprobat în Parlament. Nici PMP nu susține ideea anticipatelor, spune președintele Mișcării Populare Eugen Tomac. De asemenea, el vrea mai multe schimbări. Nu ne temem de alegerile anticipate, dar suntem conștienți că este doar o încercare de a păcăli electoratul. Suntem dispuși să discutăm cu cei care vor susține din prima clipă să revenim la alegerea primarului în două tururi, să eliminăm pensiile speciale pentru că sunt un furt și în mod obligatoriu să se creeze un minister pentru relația cu Republica Moldova. Între timp, guvernul asigură funcționarea executivă a țării, cabinetul Dăncilă acum în ședință. În ultimele zile, premierul a promis că, indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură, guvernul va suplimenta azi fondurile pentru primării și va pune bazele programului național de dezvoltare locală PNDL3. Astfel de măsuri nu se află însă pe ordine de zi a ședinței de guvern de azi. La Palatul Victoria se află Sonia Teodoriu. Viorica Dăncilă a deschis prima ședință de guvern pe care o conduce după ce moțiunea de cenzură a trecut, cerându-i președintelui Iohannis să desemneze un nou premier. Niciun cuvânt despre prioritățile despre care a tot vorbit în cursul săptămânii acesteia. Viorica Dăncilă se aruncase inițial la a promite chiar rectificarea bugetară. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a nuanțat ulterior. Rectificarea bugetară nu va veni înainte de luna noiembrie, însă în prima ședință de guvern de după moțiunea de cenzură se vor aloca 1,4 miliarde de lei pentru primării. Nu a fost singura promisiune către edilii din toată țara înainte de moțiunea de cenzură. Tot la începutul săptămânii, Viorica Dăncilă a precizat că guvernul are în pregătire Programul Național de Dezvoltare Locală 3, o continuare a programului inițiat de consilierul Darius Vâlcob și de Liviu Dragnea. În înregistrarea făcută publică de Newsweek, Viorica Dăncilă este auzită cum spune că a făcut rost de bani pentru acest program. program. Trebuie menționat că și în privința banilor pentru primării, cât și a fondurilor pentru PNDL3, membrii ai guvernului au făcut de mai multe ori în cursul săptămânii declarații în care promiteau că, indiferent de rezultatul moțiunii, vor aloca acești bani în ședința de astăzi. Guvernul condus de Viorica Dăncilă are în acest moment prerogative limitate. Nu poate adopta ordonanțe de urgență, însă poate da hotărâri de guvern. Cele două măsuri promise pot încă fi incluse pe ordinea de zi suplimentară și adoptate prin hotărâre de guvern. Ce știm sigur deocamdată că va fi adoptat de executiv astăzi, a anunțat tot premierul Viorica Dăncilă la deschiderea ședinței. Vom aproba alocarea din fondul de rezervă bugetară a sumelor necesare pentru furnizarea agentului termic în localitățile Brad, Focșani, Tulcea, Gheorgheni, Motru și Drobeta Turnu Severin. Sunt comunități locale care se confruntă cu o situație financiară dificilă și nu putem lăsa oamenii fără căldură în prag de iarnă. De altfel, alocăm fondurile necesare pentru funcționarea spitalului din Săcele, precum și ajutoarele financiare pentru familiile victimelor tragicului accident produs în Ialomița. Studenții la medicină intră în grevă japoneză nemulțumiți de amânările în organizarea examenului de rezidențiat. Protestul vine după ce săptămâna trecută ministrul sănătății Sorina Pintea a amânat cu aproape o lună examenul până pe 8 decembrie. Și asta pentru că la Ministerul Educației nu există un ministru care să semneze cele 7 ordine necesare organizării probei. Acum, după ce tot guvernul a picat în Parlament, studenții cred că nici pe 8 decembrie nu vor putea să susțină rezidențiatul. Vicepreședintele Asociației Studenților la Medicină, Alexandru Sârbu. O metodă clară de protest, atașarea unor măști chirurgicale cu mesajul hashtag rezi de la rezidențiat. Am încercat să vorbim cam cu toți oamenii implicați decizional în ceea ce înseamnă examenul de rezidențiat și totuși nu avem nicio certitudine nici până ziua de astăzi că rezidențiatul va avea loc în 8 decembrie. Și atunci singura soluție pe care am găsit-o viabilă este să începem să ne manifestăm dintr-o grevă japoneză. Greva estimăm să dureze în jur de câteva zile până la maxim o săptămână și dacă nu vom reuși printr-o grevă japoneză, atunci vom deveni un pic mai activi, poate chiar proteste în stradă. Alexandru Sârbu spune că tinerii care urmează să susțină rezidențiatul sunt afectați de aceste amânări. E vorba de aproximativ 7-8 mii de oameni, atât studenți la medicină, medicină dentară și farmacie, care urmează să dea rezidențiatul. Acești tineri au muncit 5-6 ani în funcție de specialitate, pentru a-și putea da acest examen care e considerat cel mai important examen din viața lor. Sunt stresați, sunt speriați, pentru că nu au o dată fixă, nu știu ce se va întâmpla cu viitorul lor. Ba mai mult, întreg sistemul sanitar este afectat, pentru că e vorba de România, după cum bine știm, e o criză de medici. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat anul acesta de premierul Etiopiei Abdi Ahmed Ali. El va fi recompensat pentru că a reușit să rezolve un conflict vechi de 20 de ani cu vecinii din Eritrea. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Cel puțin 200 de persoane și 78 de organizații au fost nominalizate anul acesta pentru premiul Nobel pentru Pace. Cel care va ridica premiul de 9 milioane de coroane suedeze, adică aproape 900.000 de dolari, este premierul etiopian Abiy Ahmed Ali, după cum a anunțat președinta Comitetului Nobel norvegian. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace. Practic, premierul Abiy Ahmed Ali a reușit să pună capăt unui conflict între Etiopia și Eritrea, țări africane care au dus un război cu privire la graniță încă din 1998. Cele două state au reluat relațiile în iulie 2018, la doar câteva luni după ce Abiy Ahmed Ali a devenit premier al Etiopiei și a încheiat un acord de pace cu președintele țării vecine. Abiy Ahmed Ali a inițiat o serie de reforme care le-au adus etiopienilor speranța într-un viitor mai bun. A ridicat starea de urgență în primele 100 de zile de mandat, a acordat amnistie prizonierilor politici, a pus capăt cenzurii mediatice, liderii acuzați de corupție au fost demiși și s-a implicat în organizarea de alegeri libere și corecte. După procesul de pace cu Eritrea, premierul Abiy Ahmed Ali s-a angajat și în alte procese de pace și reconciliere din Africa de Est și Nord-Est. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Mirel Rădoi crede că valoarea grupului a făcut diferența în partida cu Ucraina, câștigată de naționala de tineret în preliminariile campionatului european. După înfrângerea cu Danemarca din startul campaniei de calificare, micii tricolori s-au impus categoric aseară la Ploiești, scor 3-0. Moruțan a deschis scorul în minutul 75, iar Adrian Petre, intrat în ultimul sfert de oră, a reușit apoi dubla. Rădoi spune că elevii lui au început ezitant, fiind puțin timorați de titlul mondial cucerit de ucraineni la sub 20 de ani, dar e mulțumit că până la urmă echipa s-a ridicat la nivel nivelul așteptărilor. Selecționerul naționalei de tineret crede că România se va bate pentru calificare cu Danemarca și Irlanda de Nord și are astfel neapărat nevoie de victorie și în următorul meci, luni la Voluntari împotriva irlandezilor. Iar Danemarca a învins Irlanda cu 2-1, iar Finlanda a trecut cu 4-0 de Malta. Nordicii conduc acum grupa, Finlanda are 7 puncte din 3 meciuri, Danemarca 6, România 3. Olanda a salvat în ultimul moment 2 puncte mari în preliminariile Euro